تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم. آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. بڑی ہی خوبصورت آیت ہے جس میں توجہ طلب باتیں ہم دیکھیں گے. پہلے تو لفظ کل پہ بات ہوگی، اس کے بعد اللہ کی محبت کے لیے، رسول کی اتباع پہ بات ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے بارے میں بات چیت ہوگی، کچھ بات اس میں ہم دیکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا وعدہ. آیت 31 ہی کو دیکھتے ہیں اور اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے لیے باتیں اخذ کریں گے. لفظ لفظ دیکھیں گے ہم. کل ان کن تم، کہہ دیجئے کہ اگر تم، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو فتبعونی، اس کا معیار کیا ہے، کرائیٹیرین کیا ہے تمہارے اس محبت میں سچے ہونے کا، کہ تم میری اتباع کرو. کیا نتیجہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا میری اتباع کا؟ یحببکم اللہ، پہلا فائدہ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور کیا ہوگا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. پہلے ہم اس آیت کی شان نزول میں کچھ روایات دیکھیں گے. ابن اسحاق ایک روایت کو لائے ہیں، کہتے ہیں کہ وفد نجران نے کہا کہ ہم مسیح کی پرستش، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اس پر رعایت نازل ہوئی. اسی طرح امام بغوی ایک روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیت کا نزول یہود اور نصارہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ. اسی طرح امام دہاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ قریشیوں نے کعبہ میں بت نصب کیے اور ان پر شتر مرغ کے انڈے لٹکائے، ان کے کانوں میں بالیاں پہنائیں اور ان کو سجدے شروع کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، کچھ دیر وہاں توقف کیا، یعنی کھڑے دیکھتے رہے کہ معاملہ کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے اپنے باپ اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کی ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی محبت میں ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اس پر رعایت نازل ہوئی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہ کل، آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ لوگوں کو بتائیں. کیا بتائیں؟ کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اس کا اظہار اس طرح کے من پسند کاموں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ رسول سے محبت اور اس کی اتباع کے ذریعے سے دکھاؤ. حقیقت کیا ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہر ایک نے کیا. لوگوں نے اللہ کی محبت کا نام لے لے کے غلط کام کیے، بتوں کو سجدے کیے تو اللہ کی محبت کے نام پہ کیے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو اللہ کی محبت کے نام پہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا تو اللہ کی محبت میں، مریم علیہ السلام کو خدا بنایا تو اللہ کی محبت میں۔ آج کے دور میں بھی جتنی اولیاء پرستی ہے اس کی بنیاد میں اللہ کی محبت پیش کی جاتی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی رنگ ڈھنگ، کوئی طور طریقہ اللہ نے نہیں بتایا؟ کیا اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے طور طریقے اختیار کر کے اللہ سے محبت کی جائے گی؟ تو یہاں ایک معیار دیا گیا کہ ہر وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے ذاتی پیمانے نہیں، الہامی پیمانے کو استعمال کرے، جو فطرت سے قریب اور سچا طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول کی اتباع، رسول کے طریقے پہ چلے۔ تو گویا کہ اللہ کی محبت کے مطالبات کیا ہیں؟ کہ اللہ کی محبت صرف زبانی دعوے کا کام نہیں، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے اپنی زندگی میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہاں، جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، پھر اللہ نے تین خوشخبریاں ان کو دیں۔ کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور واللہ غفور الرحیم، وہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لفظ محبت کو دیکھا جائے، کیونکہ جب محبت کی بات ہوتی ہے اور یہ معلوم ہی نہ ہو کہ محبت کہتے کس کو ہیں، تو پھر اسی میں ایگزیجوریشن کرنے سے یا کمی بیشی سے ہی پھر وہ محبت بعض دفعہ شرک تک پہنچ جاتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی محبت میں بھی زیادتی کرنے لگیں۔ تو محبت کی تعریف دیکھیں گے، محبت کیا ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ امام بزاوی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی میں کوئی کمال جان لیتا ہے، یعنی کسی شخص کا کوئی کمال، خوبی کسی کو معلوم ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس میلان کا یعنی انکلائنیشن کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ کہ ایسی چیز اختیار کرے جس سے محبوب کے قریب ہو جائے۔ اسی میلان اور جھکاؤ کا نام محبت ہے۔ مشکل لفظ ہے نا، آسان کر دیتی ہوں۔ جب انسان کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے نا، پھر وہ اس کی طرف انکلائن ہوتا ہے، اور پھر اس کا قریب ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ کام کرنے لگتا ہے جس سے وہ شخص، جس سے اس کو محبت ہے، یا وہ ہستی جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ خوش ہو جائے، اور اسی جھکنے کا نام محبت ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ کہ محبت جھکنے کا نام ہے محبوب کی طرف۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت ہے صفاتی محبت، اور ایک ہوتی ہے ذاتی محبت۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صفاتی محبت کیا ہے؟ جو کسی کے وصف دیکھ کے ہو، کسی کی کوئی خوبی دیکھی، کوئی کمال دیکھا، اس سے متاثر ہوئے، اس کی کوئی بات اچھی لگی۔ کئی قسم کے کمال ہوتے ہیں نا لوگوں میں، ہنر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے آپ کسی سے متاثر ہوئے اور محبت کرنے لگے، اور جیسا ہمارا رجحان ہوتا ہے ہمیں ویسی ہی چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ لیکن ایک محبت ہوتی ہے ذاتی، وہ کیا ہے؟ جیسے ماں کی محبت بچے کے لیے، وہ بچے کا کمال نہیں دیکھتی، وہ بچے کی شکل اور صورت نہیں دیکھتی کہ میرا بچہ خوبصورت ہے یا میرا بچہ بڑا سمجھدار ہے، بلکہ قلبی کھچاؤ کا نام ہے، یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی راس المنافقین کہنے لگا دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیتا ہے اور ہم سے ایسے ہی اپنی پرستش کروانا چاہتا ہے جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کی. اس پر پھر اگلی آیت نازل ہوئی قل اطیع اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. پچھلی آیت میں لفظ اتباع آیا, اب اگلی آیت میں لفظ اطاعت آتا ہے, اور یہ دونوں ہی لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو ہم ان دونوں کا فرق بھی دیکھیں گے. موضوع بڑا خوبصورت اور بڑا رقیق موضوع ہے, اس لیے جتنی محبت سے سنیں گے, فوکس ہو کے, ارد گرد سے بے نیاز ہو کے, اتنی ہی بات زیادہ سمجھ آئے گی. لفظ اتباع کو پہلے دیکھ لیں تو تابع عین سے ہے تبع, اتباع کسی کے فٹ سٹیپ پہ چلنا. جو گائے کا بچہ ہوتا ہے اس کو تبیہ کہتے ہیں عربی میں. کیوں؟ کہ بچے کی عادت ہوتی ہے جدھر ماں جاتی ہے نا تو بچہ بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے. ویسے تو ہر بچے کی یہی عادت ہوتی ہے. اب بچہ ماں سے نہیں پوچھتا کہ ماں کدھر جائے یا میں آؤں کہ نہ آؤں, جدھر جدھر ماں چلتی ہے نا ادھر ادھر بچہ چلنے لگتا ہے. اس کا نام اتباع ہے, محبت کے ساتھ جو کرتا دیکھو کرنے لگ جاؤ. وہ نہ بھی تمہیں کہیں تو یہ نہ کہو کہ اچھا یہ فرض ہے کہ سنت, جائز ہے کہ ناجائز, مستحب ہے کہ مکروہ, بس کر لو. سمے نہ وات آنا والی بات. تو پہلی صورت اتباع کیا ہے؟ کہ بس کرتا دیکھو اور تم بھی کر لو. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے واقعی آپ کی اتباع کی. کیسے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر پہ تھے, راستے میں خاص جگہ آئی تو اپنی سواری سے اترے اور اس حالت میں بیٹھے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے, اور بیٹھ کے بس اٹھ گئے. دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا, ہمیں لگا کہ آپ کو حاجت کی ضرورت نہیں, آپ ایسے بیٹھ کے کیوں اٹھ گئے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں حاجت کی ضرورت نہیں, لیکن ایک دفعہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے پہ سفر کیا تھا, اور ٹھیک یہ جگہ جہاں پہ میں اپنی سواری سے اترا وہاں کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور آپ نے یہاں قضاء حاجت کی تھی. تو آج جب میں یہاں سے گزرا تو میں نے سوچا کہ میں اس سنت سے محروم کیوں رہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. یہ ہوتے ہیں دیوانے, محبت کرنے والے, بغیر کہے اشارہ کیے بغیر بات ماننے کے لیے تیار. اس میں کوئی حکم کے درجے نہیں ہوتے, اس میں کوئی لفظ نہیں ہوتے, جو کرے گا وہی کرے گا. لگتا ہے کہ ان کو بڑی محبت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک دفعہ اپنے غلام نافع کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو دور سے بانسری کی آواز آئی, اور اس آواز کو سن کے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور غلام سے کہنے لگے کہ جب ہم اتنی دور ہو جائیں کہ آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے بتانا. پھر ایسا ہی ہوا, جب دور گئے اور آواز آنی بند ہوئی تو غلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ ایک بار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور اس وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عمل کرتا دیکھا, تو میں نے آج اس سنت پہ عمل کیا. اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں کہ فتبعونی, اتباع کرتے تھے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتارنے لگے تو صحابہ کرام نے بھی اتار دیے. بعد میں آپ نے پوچھا تم نے کیوں اتارے؟ میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے جوتے میں کچھ گندگی لگی ہے, میں نے اس لیے اتارے. کہا اللہ کے نبی ہم سمجھے کہ آپ آج سے حکم بدل گیا تو ہم نے بھی اتار دیے. یہ ہوتی اتباع, اپنے دلوں کو چیک کریں. اور بہترین مثال تو اتباع رسول کی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, قبلے کی تبدیلی کا حکم. یہ اتباع تھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑ کے لوگوں کو حکم نہیں دیا پلیز کر لو اور پلی ہو جاؤ. ہم تو 5 منٹ لگاتے ہیں صفحے بنوانے میں, پھر بھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کلاس کو خاموش کرنے میں کچھ منٹ لگ جاتے ہیں, پھر ہم قرآن سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن جن کے دل اللہ کی محبتوں میں چور ہوتے ہیں پھر بس وہ اللہ کے نبی کی اتباع کرنے لگتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے, اندر کسی سے بات کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, ابھی قدم اندر نہیں رکھا کہ آواز آئی آپ کی کھڑے ہو جاؤ. تو عمر فاروق وہاں کھڑے ہو گئے. کسی نے ان کو کھڑا دیکھ کے کہا آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا بھی میں نے اللہ کے نبی کی آواز سنی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. کہا وہ آپ کو تو نہیں کہا, وہ تو اندر موجود کسی اور شخص کو کہا. ایسے وہ لوگ, اسی کے بارے میں آتا ہے کہ سر پہ گٹھڑ اٹھائے ہوئے اور اللہ کے نبی کی آواز پہ کھڑے ہو گئے. تو لہٰذا ہم سب کو دیکھنا ہے کیا ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. پوچھیے اپنے آپ سے, آپ پیچھے والی آیتوں کے ساتھ ربط بھی دیکھ لیجیے ان آیتوں کا. ہم تو کہتے ہیں اللہ کی محبت زندگی میں آ رہی ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے رسول کا طریقہ اور اس کا اسوہ حسنہ ہماری زندگی میں نہ آئے؟ تو یہ تو ہوتی ہے اتباع. رول ماڈل ہے, موجود ہے, زندگی گزار گئے, آپ کو کام کرنا ہے ویسا ہی کریں گے. ایک دوسرا لفظ اب ہم نے دیکھا اطیع اللہ, اطاعت کرو اللہ کی. اس کی گہرائی میں بھی جانے کی ضرورت ہے. اطیع تون سے ہے, توئے واو عین. تون کہتے ہیں خوشی سے, جیسے اس کا اپوزٹ آتا ہے کرہن. ایک جگہ آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں زمین و آسمان کے لیے آتا ہے کہ انہیں کہا گیا تھا تم خوشی سے آؤ یا نا خوشی سے آؤ, تون و کرہن. تو انہوں نے کہا ہم خوشی سے آئیں گے. تو لہٰذا اللہ کے نبی کی اطاعت کیا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا اس کو دل کی خوشی سے ماننا, بوجھ نہیں سمجھنا. کیا مشکل ہے, زندگی آسان تھی مشکل ہو گئی دین پہ آگے. سنتوں کی روشنی میں دیکھیں گے زندگی کو, پھر تو کوئی گلیمر ہی نہیں رہے گا, بورنگ لائف نہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول, جتنی خوشی سے اللہ کی بات مانتے اتنی خوشی سے رب کی بات کو مانو, اور نہیں مانتے فَإِن تَوَلَّوْا, نہ مانو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہاں دیکھیے کافر کس کو کہا گیا, جو رسول کی اطاعت سے منہ موڑے. منہ پھیرتے ہو تو پھیر دو. اور یہی ہے اصل بات کہ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا, اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرے گا اور رسول کی محبت تو ہے لیکن اطاعت نہیں, تو وہ یاد رکھے کہ اس نے اسلام کا انکار کر دیا, ریجیکٹ کر دیا اسلام کو. کیونکہ رسول وہ شخص ہوتا ہے جس کے مکمل ایمان کی رب گواہی دیتا ہے کہ یہ ہے بہترین نمونہ. آج اگر ہم مسلمانوں کی زندگی دیکھیں تو محبت کے دم بھرتے ہوئے تو دکھتے ہیں لیکن اتباع سے پیچھے ہٹتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پھر کچھ چیزیں چھٹ جاتی ہیں. تو ہمارے لیے پہلا سبق اس لیسن سے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی زندگی پہ ایک ایسی نگاہ ڈالنی ہے کہ ہم واقعی اپنی زندگیوں سے اس کا تقابل کر سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اصل دین اسلام جو ہے نا یہ دو ہی چیزوں کے ذریعے ہمیں پہنچا، یا اللہ کی ذات یا اللہ کے رسول، اور دین اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام رسول کی اتباع کے ذریعے سے ملی ہوئی چیز، رسول کے ذریعے سے ملی ہوئی شریعت کو ماننا، اور رسول کے ذریعے سے ملی ہوئی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کے سارے فیصلوں کو کرنا۔ تو لہٰذا یہاں اللہ کی محبت کی بات تھی، تو پھر وہ دعا بھی یاد رکھیے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، کہ اللہ تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس عمل کی محبت جو تیری محبت تک پہنچا دے، اور اس انسان کی محبت جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اب یہاں موضوع ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، بلکہ محبت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ رسول کی اتباع کی جائے۔ یہاں ہم اس بات کے ساتھ آگے چلتے ہیں کہ ہمیں بھی عقیدہ توحید سمجھ آ جائے، اللہ کی ذات سامنے آ جائے اور رسول کا مقام پا لیں۔ آج بہت ہی زیادہ افراط اور تفریط ہے ان دونوں چیزوں میں۔ ایک طرف تو حد یہ ہے کہ رسول کو خدائی کے درجے پہ فائز کر دیا، لیکن عملی میدان میں رسول کے ساتھ معاملہ کیسا ہے یہ ہر ایک دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ مومن سوتا ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، کھاتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ شوہر بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا مسلمان یا مومن کے پاس کوئی سونے کے پر ہیں کہ کافر سوئے تو اس کو سونے کا ثواب نہیں اور مومن سوئے تو اس کو ثواب ہے؟ سوچیے گا اس بات کو۔ وہ کھائے تو صرف پیٹ بھرے اور یہ کھائے تو عبادت ہے، فرق کس بات کا ہے؟ اللہ کے نبی کی اتباع کا فرق ہے۔ بندہ مومن سونے لگتا ہے نا تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سوتے تھے، چلو میں بھی وضو کر لیتی ہوں۔ وضو کر کے بیٹھے تو یاد آ گیا کہ آپ تو سر ملک اور سورت سجدہ پڑھا کرتے تھے، چلو میں بھی نہ پڑھ لوں، پھر اس نے پڑھ لی۔ لیٹنے لگی تو خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی تو آخری صورتیں کل کی پڑھ کے جسم پہ پھونکا کرتے تھے، میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ پھر لیٹنے لگے تو خیال آ گیا کہ آپ تو دائیں کروٹ لیٹتے تھے، اور لیٹتے آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھ گالوں کے نیچے رکھ کے سو گیا۔ یہ سارے عمل اس نیند کو اجر کا باعث بنا گئے۔ فَتَّبِعُونِ، اتباع ہے۔ وہ سوتا ہے تو یہ سوچ کے سوتا ہے کہ میری کوئی نماز تو قضا نہیں ہوگی، وہ الارم لگا کے سوتا ہے۔ اس کے برعکس کافر ہے، جب جہاں جیسے دل چاہا سو پڑے، الٹا سوئیں، سیدھا سوئیں، چت سوئیں، پت سوئیں، کیا دونوں کا برابر ہے اجر؟ تو جتنی زندگی میں اللہ کے نبی کے سنتوں سے، آپ کے طریقوں سے محبت ہوگی اتنی برکتیں آئیں گی۔ آج مسلمان جو برکتوں سے محروم ہے نا، اس میں بہت ساری وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی میں نہیں رہیں، اتباع نہیں ہے۔ حکم مان لیتے ہیں بڑے بڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ زندگی میں جب سنتوں کی محبت آتی ہے نا تو اپنی زندگی پیاری لگتی ہے۔ صرف بستر سے اٹھنے سے باتھ روم میں جانے تک دو تین سنتیں ہیں جو پوری کریں گے، اور ہر روز صبح جب میں اٹھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اپنے دل میں کہ میں آپ کے ساتھ اس کا ذکر کروں کسی مناسب موقع پہ، کہ کیا آپ لوگ بھی ایسے کرتے؟ اور کچھ سنتیں تو ایسی ہو چکی جو متروک ہیں، آج یاد ہی نہیں لوگوں کو، اور بڑے ایٹیکیٹس ہیں، بڑے مینرز ہیں سونے جاگنے کے، وہ نہیں ہیں، اور برکت زندگی سے اٹھ گئی۔ صحابہ کرام ایک کسی جنگ میں تھے، خلاف توقع شکست کے اثرات ہیں، فتح نہیں ہو رہی۔ امیر لشکر نے کہا، سوچو آج تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اور لوگوں نے غور کیا تو یاد آیا کہ آج مسواک کرنی بھول گئے جلدی میں، کہا یہی وجہ ہے تم نے ایک سنت چھوڑی اللہ نے دشمنوں کو غالب کر دیا. فوراً درختوں سے ٹہنیاں توڑی اور دانت رگڑنے لگے. دشمن نے اس منظر کو دیکھا اتنا روب تاری ہوا کہ شاید یہ ہمیں دانتوں سے کچا کھا جائیں گے. بھاگ گئے اور مسلمان جیت گئے. جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتنی پیاری آیت ہے نا. محبت اللہ کی ہے, اتباع رسول کی ہے. آج ہم بات الٹ کرنے لگے. رسول کی محبت کے دعوے بہت ہیں, اتباع نہیں ہے. بات اللہ کی مانتے ہیں یہ کہہ کے ہاں قرآن میں تو مان لیں گے, گویا کہ حدیث میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مانو ہی نا. تو اللہ کی محبت ملے گی اتباع سے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اپنے گناہوں کو یاد کریں. ذنب ہوتا ہے ایک گناہ, اور ذنوب بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کو ذنوب کہتے ہیں. اپنے لیے سوال لکھیے, کیا میں چاہتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے؟ پھر دوسرا سوال لکھیں, میرے کون کون سے گناہ ہیں جن کو میں معاف کروانا چاہتی ہوں؟ اب دیکھیے کہ گناہ جو ہوتے ہیں نا, یہ گلٹ ہوتے ہیں, ریگریٹ پیدا کرتے ہیں, کھٹک پیدا کرتے ہیں. یہ ڈپریشن کی صورت میں آتے ہیں, یہ شوگر کی صورت میں آتے ہیں, یہ ٹینشن کی صورت میں ہم پہ سوار ہوتے ہیں. یہ سارے بوجھ دور ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی جیسا کرنے کی کوشش کی. آپ کی اتباع, جو آپ لائے, جو آپ کے طور طریقے تھے, پھر وہ دل کے جذبوں کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ. پھر انشاءاللہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا, اور پھر ایسے کام کریں گے کہ جس سے واقعی اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. واللہ غفور الرحیم. بخشنے والا ہے, مالک ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول. کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. خوشی سے مانو, اپنی خوشی بنا لو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا, لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا کل بی یمینک, دائیں سے کھاؤ. تکبر سے کہنے لگا لستتا, میں نہیں کھا سکتا. آپ نے کہا لئی یستتی, اب تو کھا بھی نہ سکے گا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے اس کا رائٹ ہینڈ کبھی اٹھتا ہوا نہیں دیکھا, فالج ہو گیا, سٹل ہو گیا اس کا ہاتھ. کیا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ایسے لوگ پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ اور چنے ہوئے لوگوں کی بات. ان اللہ اصطفى آدم و نوحاً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم, نوح, آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہانوں پر منتخب فرما دیا. ذریتم بعدها من بعد واللہ سمیع علیم. یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو خاص طور پہ وفد نجران کے لیے نازل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی بات کی جن کو نصارہ بھی مانتے تھے. اور خوبصورت انداز ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا تم نے انکار کیا, تو ذرا بات تو دیکھو کہ پچھلے نبیوں کو تو تم مانتے ہی تھے, پھر اس نبی کے بارے میں تمہیں کیا شک ہونے لگا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس سے آگے مختلف انبیاء کو جو بھی معجزے ملے, جو انعامات ہوئے, اس کا ذکر ہے. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی, مریم علیہ السلام کو حجرے میں رزق ملے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کرنے کی بات ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ ایسے نیک لوگ جن کو آل عمران کہا گیا ان کا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے ان تمام بندوں پر یہ انعام یوں ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا مستحق پاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایسے ہی لوگوں کو چنتا ہے کہ جو اپنی اولاد سے معاشی ذمہ داریاں اور معاشی توقعات قائم نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ بچے بڑے ہو کے ہمیں کھلائیں گے پالیں گے. ان کی خوشی اس میں تھی کہ ان کی اولادیں اللہ کے راستے میں کام کریں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اندر اس تمنا کو پیدا کیا کہ ان کی اولاد شیطان سے بچی رہے اور وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائے. یہ لوگ کسی کی نیکی دیکھ کے کسی کی بھلائی دیکھ کے حسد اور جلن میں نہیں آتے تھے. اللہ نے ان کے نیک جذبات کا ان کو فائدہ کیا دیا کہ ایسی اولادیں دیں کہ جو اپنے نفس پہ قابو پانے والی تھیں اور ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والی تھیں. یہی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے خاص رزق سے کھلاتا اور اپنی رحمت کے لیے قبول کرتا ہے. تو یہ آیت ایک پہلی چیز ہے اس بات کی کہ اللہ کن کو چنتا ہے. یہ جتنی باتیں سنی اگر آج بھی کسی کے اندر ہوں گی تو اللہ اس کو چنے گا. اللہ کا قانون بڑا بے لاق ہے. پہلے کس کو چنا؟ آدم علیہ السلام کو. ان اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ نے چن لیا آدم کو. کیسے چنا؟ ترتیب میں لکھیے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے نا چناؤ. پھر اپنی روح ڈالی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اسماء کے نام سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم دیا، پھر جنت میں رہنے کا موقع دیا، پھر فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، توبہ قبول کی، قصور کو معاف کیا، پھر اس کے بعد چن لیا تو نبوت کے لیے چن لیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبوت کے لیے کب چنیں گے؟ جب انہوں نے دل کی گہرائیوں سے یہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اکڑے نہیں، غلطی مان گئی تو چنے گئے. کیونکہ اپنی غلطیوں کا اعتراف رب کو بڑا پسند ہے، اور جو اکڑ جاتے ہیں وہ رب کو اچھے نہیں لگتے. ایسے لوگ کبھی کبھی چنے بھی جائیں تو بھی ان کا چناؤ کینسل ہو جاتا ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے کچھ خوبیاں دیکھ کے. نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو چنا. کیسے چنا؟ طویل ترین عمر دی، پھر اس میں سے 950 سال 950 ایئرز اللہ کے دین کے کام کیے. اللہ ہمیں بھی عمریں دے اور یہی کام کرتے کرتے دنیا سے لے جا. 950 سال تبلیغ کی انہوں نے. کٹھور قوم تھی، کانوں میں انگلیاں ڈالنے والی، منہ پہ کپڑے ڈالنے والی، آپ کو مجنو اور دیوانہ کہنے والی، آپ کو جھڑکنے والی قوم، اور یہ ڈٹے رہے، ہٹے نہیں، ان کے استقامت میں کمی نہ آئی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن رہا. کم لوگ ایمان لائے مگر یہ خود شکر گزار رہے. ثابت قدمی، استقلال. اللہ نے نوح کو چنا استقامت کی وجہ سے. ہم اپنا حال دیکھیں، ذرا نفس کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے تو کہتے ہیں چھوڑو، اب میرا خیال ہے کہ راستہ بدلنے کی ضرورت ہے. حضرت نوح علیہ السلام اول العزم پیغمبروں میں سے تھے. آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت ان کی نسل سے چلی، انہی کی بد دعا پہ ان قوم تباہ ہوئی. سورہ نوح میں ان کا قصہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آل ابراہیم، اور ابراہیم کے گھر والوں کو چن لیا، ان کی نسل کو چنا. حضرت ابراہیم کی بات تو کسی کے لیے نئی نہیں ہے، کیسے چن لیا؟ نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا. دنیا کے چار بڑے مذاہب الہامی مذاہب ان کی نسل سے شروع ہوئے، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل دونوں ان کے بیٹوں کی اولاد ہیں۔ کیسے چنا تھا؟ حالات سوچیں ذرا، کبھی آپ نبیوں کی زندگی کے حالات پڑھیں نا تو کبھی نہیں لگے گا کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ریجیکٹڈ لوگ لگتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے گھورنے والے کیفیت میں، دیوانے اور مجنو سمجھنے والے، جن کو لوگ فنیٹک کہیں، جن کو لوگ ایکسٹریمسٹ کہیں، جن کو لوگ فنڈامنٹلسٹک کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ ان اللہ ہستفا لک آدم و نوحن و ابراہیم، آل ابراہیم، پہلے نبیوں کا نام آیا صرف اور ابراہیم کا نام آیا تو ساتھ آل کا بھی نام آ گیا، کہ ابراہیم کی نیکیاں کتنی تھیں کہ اس کا اثر ان کی نسلوں پہ بھی گیا۔ اصل میں یہ پورا رکوع آپ کو نسلوں کی حفاظت کے طریقے سکھائے گا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، کہ سب نبی چنے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو رسالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے چن لیا اور ایمان کے قافلے کے سالار بن گئے، لوگوں کو لے لے کے چلتے رہے اللہ کی طرف۔ سارے رسول ایک ہی طریقے پہ تھے، جس دین کو پیش کیا وہ سارے دین ایک ہی تھے، ذریتم بعدھا من بعد، کیا بتا رہا ہے کہ سب نبی انسان تھے، ان میں کوئی بھی خدا نہیں تھا۔ اصل میں وفد نجران کے عقیدے کو ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلطی کیوں کھا گئے، یہ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ وَآلَ عمران، اور آل عمران کو چن لیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے آل عمران کون سی قوم کا ہے اور عمران کون تھے؟ تاریخ میں دو عمران گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کے باپ، کیونکہ موسیٰ بن عمران کے لفظ آتے ہیں، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے باپ۔ یہاں جو زیادہ بات واضح ہوتی ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے باپ کی ہے، کیونکہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے باپ تھے وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دونوں عمرانوں کے بیچ میں تقریباً 1800 ایئرز کا فاصلہ تھا، یعنی 1800 صدیاں گزری۔ تو یہاں آل عمران سے مراد حضرت مریم کے باپ ہیں، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح کا ذکر پہلے ذاتی حیثیت میں پیش کیا کیونکہ وہ اپنی ذات میں تھے، لیکن ابراہیم اور عمران علیہ السلام کا ذکر خاندان کے طور پہ کیا، کیوں کہ ان کے مشن کے راستے میں ان کی اولادیں بھی تھیں۔ آپ کون سا چناؤ چاہیں گی؟ سوال کیجیے اپنے آپ سے، کیا میں چنا جانا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی چن لے، اور دیکھیے سوچ کے جواب لکھیے گا، کیونکہ بعض دفعہ ہم چاہت تو رکھتے ہیں، تمنا تو کر لیتے ہیں، لیکن جب چناؤ کے لیے پہلا امتحان آتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، پلٹنے لگتے ہیں۔ چناؤ سے پہلے امتحان تو ہوتے ہی ہیں، اور اللہ نے سب کے امتحان لیے۔ آدم کا امتحان جنت میں بلا کے لیا، نوح علیہ السلام کا امتحان مشرک قوم کے بیچ میں بھیج کے کیا، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان آگ میں پھکوا کے کیا، اور آل عمران کے امتحانوں کو تو آپ پڑھیں گے اس صورت میں۔ ہم کس امتحان کے لیے تیار ہیں؟ یہ کھوکھلے نعروں سے بات نہیں بنتی، چنے جانے کے لیے امتحان سے گزرنا شرط ہے۔ اگر واقعی چنے جانا چاہتی ہیں تو 5 سیکنڈ دوں گی، دعا مانگ لیجئے کہ اللہ مجھے چن لے اپنے دین کے لیے، اپنے راستے کے لیے، اپنے کام کے لیے۔ اور پھر اس دعا میں یہ بھی یاد رکھیے کہ کیا صرف خود اپنے آپ کو چنوانا چاہتی ہیں یا اپنی نسلوں کو بھی، دعا مانگ لیجئے۔ کیا مانگا آپ نے؟ ہمارا چناؤ دنیا کی حد تک ہوتا ہے، لیکن اللہ جن کو چنتا ہے صدیوں گزر گئیں اور آج بھی ان کے نام ایسے ہیں جیسے زندہ کردار ہیں. اللہ نے اگر ابراہیم علیہ السلام اور عمران علیہ السلام کی اولادوں کو چنا تو صرف اس لیے نہیں چنا کہ وہ ابراہیم اور عمران کی اولادیں تھیں، بلکہ ان کی اولادیں اپنے تعلق باللہ کی بنیاد پہ چنی گئیں اور اپنے اعمال صالح کی بنیاد پہ احترام کے قابل ہوئیں. اسلام کا یہ اصول ہے کہ برکت اور احترام جو خاندان نبوت میں آتا ہے وہ خونی ورثے کی وجہ سے نہیں بلکہ نظریاتی وراثت کی وجہ سے آتا ہے، عقیدے اور اعمال کی بنیاد پہ آتا ہے. خون سے نہیں نبوت چلتی، نظریات سے چلتی ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈبو دیا گیا حالانکہ خونی وارث تھا لیکن نظریے سے محبت نہیں تھی. یہاں آپ نے غور کیا اگر، یا شاید ابھی آپ کا اتنا فہم نہیں کھلا ہوگا، کہ ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، براہ راست آل عمران کا ذکر ہوا. دل میں سوال آنا چاہیے کہ جب چنے ہوئے لوگوں کی بات ہے تو پھر موسیٰ اور یعقوب کا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ موسیٰ اور یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل یعنی یہود کے پیشوا تھے، اور یہاں یہ صورت عیسائیوں یعنی کرسچنز کے بارے میں ہو رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ وفد نجران کو بھی ذہن میں رکھیے گا سنتے ہوئے، ان کے سامنے اسی بات کا تذکرہ ہے جو ان سے متعلق تھی. اور اصل میں یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کی تمہید بھی ہے، بات شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے خاندان سے ملاقات کرواتا ہے کہ جس نے قربانی دینے کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جس مثال کی آج گھر گھر میں ضرورت ہے. ہر عورت کو ام مریم کا کردار ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے. اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَان رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے یقیناً میں اس کو تیرے لیے آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، بس آپ میری طرف سے قبول فرما لیں. یقیناً آپ تو خوب سننے والے اور سب کچھ جاننے والے. کتنی پیاری کہانی ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور عورت بات کر رہی ہے، اللہ سے تعلق کی واضح مثال. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امرأۃ عمران کون تھی؟ اور میں جب یہ لفظ پڑھی تھی نا امرأۃ عمران، تو مجھے 28 پارے کی آخری سورت سورۃ التحریم کے لفظ بھی یاد آ رہے تھے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. یہاں عمران کی بیوی، وہاں فرعون کی بیوی، لیکن کام اچھے کیے، رب نے چن لیا. یہاں شوہر اچھا تھا تو عمران بھی چنے گئے، پہلے نام لے دیا تاکہ کوئی ان کی بیوی کا نام سن کے یہ نہ کہے کہ ان کی بات کیوں نہ ہوئی، تو پہلی کہہ دیا آل عمران. اور وہاں امرأۃ فرعون کہہ کے ایک قانون بتا دیا کہ جو کرے گا وہی چنا جائے گا. فرعون جیسے شخص کی بیوی کو بھی اللہ چن سکتا ہے، تو آج کوئی گناہوں میں آلودہ شخص کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام حنہ تھا، حضرت مریم علیہ السلام کی ماں تھی. ان کے شوہر جو عمران تھے، یہ بیت المقدس کی دیکھ بھال کرتے تھے، ٹیک کیئرر تھے. جب ان کی بیوی بہت زیادہ وقت گزرنے کے بعد امید سے ہوئیں، عمران ان کے شوہر ان کے حمل کی کیفیت کے دوران انتقال کر چکے تھے، یعنی یہ پریگننٹ تھی تو شوہر کا انتقال ہو گیا، اور بڑی مدت کے بعد امید سے ہوئی تھی شادی کے بہت سال بعد بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی شوہر بھی نہیں اور وہ عورت کیا کہتی ہے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اے اللہ میں تیری نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے ایک عورت کی سب سے قیمتی متاع اس کی اولاد ہوتی ہے ان جذبوں کو محسوس کیجئے اور ان حالات کو سامنے رکھیے کیا محبت ہوگی اس عورت کی رب سے تعلق باللہ کی بہترین مثال کتنے ہی رحم کھا سکتی تھی اپنے اوپر کتنی ہی باتیں کہہ سکتی تھی کہ میں تو مجبور اور میں تو بیچاری نہیں کیونکہ جن کی نگاہیں رب پہ لگی ہوتی ہیں پھر دنیا کے سہارے چھوٹ بھی جائیں تو وہ کمزور نہیں ہوتے ڈولتے نہیں ہیں ایسی ہی عورت رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہی ہے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا بوڑھی عورت تھی بانجھ تھی ابن جریر کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی تو ایک چڑیا کو دیکھا کہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے آپ نے بھی یہ منظر بہت دفعہ دیکھا ہوگا لیکن جیسے انہوں نے اس کو لیا شاید آج کوئی نہ ہی لے تو ان کے دل میں ایک جوش اٹھا ایک ولولہ آیا فوراً دعا کی اللہ مجھے بھی بچہ دے تو میں اسے بھی تیرے نام پہ لگا دوں گی دل سے اٹھی ہوئی بات تھی اللہ نے پوری کی اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا جب یقین ہو گیا کہ پریگننٹ ہوں تو نظر مانی کہ اللہ جو اولاد تو مجھے دے گا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی اور پھر رب سے پکاری اے اللہ میری اس نظر کو قبول کر لے میری دعا کو سن لے تو میری نیت کو بھی جانتا ہے اور میرے کام کو بھی جانتا ہے کتنی پیاری بات ہے کہ ایک عورت جو ایسے حالات میں عموماً اپنے آپ کو قابل رحم سمجھتی ہے لیکن اس عورت نے اپنی اس بات سے خود کو پیچھے نہیں رکھا اس نظر کو نظر تبرع کہتے ہیں بر ہوتا ہے نا جیسے با را را تو اسی طرح نظر یعنی نون زال را اور تبرع اللہ کی خوشی کے لیے اپنے اوپر ایسی چیز کو واجب کر لینا جو اللہ نے فرض نہ کی ہو گویا کہ یہ عورت اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کر رہی تھی کہ اللہ نو ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کے بھی اسے اپنا نہ سمجھوں گی ہر عورت یہ قربانی نہیں کر سکتی لیکن وہی کرے گی جس کو رب کی اس بات پہ یقین ہوگا کیا انک انت السمیع العلیم اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے تو میرے اندر کے حالات جانتا ہے اگر آپ دیکھیں تو مریم علیہ السلام کی ماں کے کردار میں ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں سٹیپس میں لکھیں گے تاکہ خود بھی ویسا بننے کے لیے خود کو چیک کر سکے پہلی بات تو جو ایک آیت سے سمجھ آ گئی ابھی آگے تو بات گئی نہیں کیونکہ انسان کا ایک ایکشن اس کے بہت سارے راز کھول دیتا ہے اندر کی باتیں کھل جاتی ہیں اور وہ کیا کہ حضرت مریم کی ماں کا دل ایمان کے نور سے بھرپور ہے آپ کو محسوس ہو رہی ہے روشنی اپنے گھر کو روشن کرنے سے زیادہ اللہ کے گھر کو روشن کرنے کی فکر ہے پھر ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے اور وہ کیا کہ اپنے عزیز ترین سرمائے کو اللہ کے لیے پیش کر دیا قیمتی متاع سب سے قیمتی چیز آپ کس کو دیتے ہیں جس کو بڑی محبت سے دیں قیمتی سے یہ ضروری نہیں کہ پیسوں میں کتنا قیمتی ہے، جذبوں میں کتنا قیمتی ہے. کچھ چیز آپ کو بڑی پیاری لگتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ میں کسی کو نہیں دوں گی، سینے سے لگاتے ہیں. اور وہی چیز جب رب مانگے تو دل کی خوشی کے ساتھ اس کو دے دی. پھر ایک اور چیز دکھتی ہے، اور وہ کیا کہ ان کی پیشکش کے ساتھ کوئی شرط اور قید نہیں ہے. کوئی شرط نہیں لگائی، یہ ہو گیا تو پھر کروں گی، ایسا کرو گے تو پھر کروں گی، یہ نہیں کہا. ایسا کیوں ہے؟ عموماً آج بھی منتیں مانی جاتی ہیں تو شرطیں پہلے لمبی ہوتی ہیں، اللہ پہلے یہ کر دے پھر مانوں گی. کوئی شرط نہیں ہے بغیر کسی مطلب کے. پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ اس نظر کے ساتھ انہوں نے کوئی شرکیہ تصور نہیں باندھا. کوئی شرک نہیں ہے، فلاں کی قبر پہ جا کے باندھوں گی، فلاں کی درگاہ پہ چھوڑ دوں گی، یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، نہیں. انی نظر تو لکا، بس میرے اور تیرے بیچ میں کوئی نہیں. پھر ایک اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں اللہ کے سوا کسی کے حق کا تصور بھی نہیں، کہ کچھ تجھے دوں کچھ کسی اور کو بھی دے دوں، ایسا بھی نہیں ہے. یہ کیا بتاتا ہے؟ بے لوس، ٹوٹل سبمیشن، جم جانا اس راستے میں. پھر اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا میں خشوع اور خضوع تھا، عاجزی، نرمی، محبت. دکھاوے کے لیے نہیں کر رہی تھی، دل کی گہرائیوں سے ان کی یہ بات نکل رہی تھی. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی مسلم اور متی فرمان تھی. ایسی کوئی بو نہیں آ رہی کہ خود تو اپنی من مانی زندگی گزاروں گی، بچے کو تیرے دین پہ لگا دوں گی. آج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بچوں کے لیے تو بڑی اچھی اچھی باتیں سوچتے ہیں اور اپنے لیے نہیں سوچتے. بچوں کو چاہتے ہیں حافظ، عالم، فاضل، کچھ اور کرا دیں، خود چاہے فرض نماز بھی نہ ہم پڑھیں، کوئی بات نہیں، یہ بچے بخشوائیں گے. نہیں، پہلے خود عمل، پھر دوسروں کو. اور پھر اس طرح پتہ چلتا ہے اللہ کی رضا کو پانے کی تمنا، اس کے سوا کوئی اور تمنا نہیں دکھتی. آج بھی ایسی ہی مومنہ عورتوں کا کردار اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. آج بھی ایسی ہی ماؤں کی ضرورت ہے، آج بھی ایسی اللہ سے تعلق رکھنے والی ماؤں کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کے اوپر جو وقت ہے، جو حالات ہیں، ہر بچے کو رب کے نام پہ محررن آزاد کر دو. لفظ محرر کو بھی دیکھ لیجئے، ویسے تو ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے، یعنی انسان پیدا ہونے کے بعد آزاد ہوتا ہے. ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آزاد ہے تو ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، جدھر دل چاہے لگا دیتے ہیں. لیکن یہ عورت رب شناس تھی. یہاں آزادی سے کیا مطلب ہے؟ اس کو دنیا کے کام کاج سے آزاد رکھوں گی، اس سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، ڈاکٹر بنو گے، اچھا چلو اس کی کمائی کھاؤں گی. آزاد رکھوں گی، میں اس سے توقعات نہیں رکھوں گی، میں اس سے لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھوں گی، کیونکہ آزاد تو وہی ہے نا جو رب کا ہو جائے. آزاد تو وہی ہے جو ہر انسان، ہر چیز اور ہر روایت کی غلامیوں سے نجات پا جائے. اور آزاد تو وہی ہے جو صرف ایک رب کی غلامی اختیار کر لے، جو رسم و رواج سے آزاد ہو جائے، جو معاشرے کے تقاضوں سے آزاد ہو جائے، جو اپنے آپ کو ایک رب کے در پہ باندھ لے. میں اس بچے کو ساری چیزوں سے آزاد رکھوں گی، میں اس سے امیدیں نہیں لگاؤں گی. یہ ایک ماں تھی. آپ کیسی مائیں بننا چاہتی ہیں؟ ایسی ہی ماؤں کی ضرورت ہے، اور ان کے بعد بھی ایسی مائیں دیکھی گئیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے کہ میری ماں مجھے لے کے آپ کے پاس چلی گئیں اور اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی. اور اپنے دوپٹے کی آدھی چادر بنا دی, یعنی دوپٹہ تھا اس کو آدھا باندھ کاٹا, ایک آدھا رکھا اور آدھا آپ کے پاس رکھا اور کہا اللہ کے نبی میں اپنا بچہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے آپ کو ضرورت ہوگی, آپ مدینہ میں آئے, آپ کے اوپر کام ہے, آپ پہ بڑی ذمہ داری ہیں, یہ بچہ آپ کے ذاتی کام کرے گا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بعد میں فوت ہونے والے صحابی ہیں, یہ اتنی دعائیں لی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, نہ صرف ان کو دعائیں دی بلکہ ان کے اہل کو دی, ان کے اولادوں کی دی کہ جب یہ فوت ہوئے تو 90 سے زیادہ ان کے بیٹے اور پوتے تھے اور سب حافظ قرآن تھے. دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی. ان ماؤں کو پتہ تھا کہ ان بچوں کو اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے لگا دیں گے تو ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. آج ہم بھی اولادیں وقف کرتے ہیں لیکن کون سی, دماغی کمزور, ذہنی معذور, ہینڈی کیپ, ڈال دو مدرسے میں پڑھتے رہیں گے, وہ پڑھا لیں گے, ٹھیک ہے اللہ جس کو قبول کر لے کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اپنے لیے کیا اور رب کے لیے کیا. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر انہوں نے دیکھا. اللہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کے معاملے میں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے.